अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असीं यार पढ़ूं था अॼु वरी इनशा सूरत कहफ। हिन में घणियो हिक सौ ॾह आयतूं आहिनि। हिनखे सत पैसेज खणी चइजे, सतनि पैसेजनि में हिनखे विराइजे। पहिरीं पैसेज में नसीहत आहे, पोइ असां कहफ़ जी ॻाल्हि आहे, पोइ वरी नसीहत आहे, पोइ वरी ॿिनि माण्हुनि जी ॻाल्हि आहे, बाग़ वारनि जी, वरी नसीहत आहे, वरी हज़रत मूसा जी ॻाल्हि आहे, वरी हज़रत ज़ुल्करनैन जी ॻाल्हि आहे, पोइ वरी नसीहत आहे। त अहिड़े नमूने सां घणा सत या अठ पैसेज थी विया हलिया। त हाणे पहिरियों पैसेज असां पढ़िया आहिनि 82 आयत ताईं। असां कहफ़ जो बि ज़िक्र अची वियो ऐं रजलैन जो बि ज़िक्र अची वियो ऐं बाग़ वारनि जो ऐं मूसा अल इस्लाम ऐं ख़िदर अल इस्लाम जे ॻाल्हि जो बि ज़िक्र अची वियो। हाणे इहे त पहिरीं जेका नसीहत हुई उन में हो त हीअ असां दुनिया खे ठाहियो आहे, रंगीन करे बणायो आहे, पर इहो सॼो ख़तमु थी वेंदो ऐं असां इन करे ठाहियो आहे त जीअं तव्हांखे असीं आज़मायूं त कहिड़ो तव्हां मां चङा अमल करे थो। पोइ जेको असां कहफ़ जे ॻाल्हि मंझि स्टोरी मंझि जो ज़िक्र आहे बस बादल मौत जो ख़ुसूसनि ऐं ईमान अल्लाह ताला में ऐं बास बादल मौत में ऐं पंहिंजे नबूअत में ऐं त अल्लाह ताला जे तौहीद मंझि ईमान जेको ईमान जी पुख़्तगी उन जो ॼणो हिकिड़ो इम्तिहान आहे। इन्हनि माण्हुनि खे मोकिले जेके असां कफ़ जा हुआ। उन खां पोइ ॿियो जेको ज़िक्र आयो, तज़कीर आई त क़ुरान शरीफ़ पढ़ ऐं पंहिंजो सब्र कर, जेके चङा कमु कनि था, जेके राति ॾींहुं अलाह खे वॾाइनि था, ज़िक्र कनि था पाक जो, ऐं जिन खे असां ज़िक्र खां गाफ़िल रखियो आहे उन्हनि जे पोयां तूं न हल, ऐं सचे हक़ जेको आहे पधरो थी चुको आहे, जेको सच ते हले त भले हले, जेको सच जेको कुफ़्र करे त भले कुफ़्र करे। कुफ़्र वारनि सां असां हीअं कंदासूं ऐं ईमान वारनि सां असीं अहिड़े नमूने सां हलंदासूं। इन खां पोइ ज़िक्र आयो पंहिंजे बाग़ वारनि जो, बाग़ जो हिकिड़ो जेको आहे सो अलाह ताला जो शुक्रु नथो करे, ॿियो जेको आहे सो शुक्रु करे थो हिकिड़ो, पर उन वजह हासिलु मक़सदु इहो आहे त अलाह ताला जी सॼी हथ में आहे ॻाल्हि ऐं पंहिंजो हीअ माल ऐं दौलत जी ॻाल्हि। उहा पहिरीं ॻाल्हि ईमान जी परख आहे, हीअ ॿी ॻाल्हि जेका असां माल दौलत बि हिकिड़ी परख आहे, अलाह ताला परखे थो तव्हांखे दासिलो जेको आहे परखे थो पंहिंजो, त केरु शुक्रु करे थो केरु अल्लाह ताला जो कुफ़ुरु करे थो, कुफ़ान नेमत करे थो, पोइ उन सां अहिड़े नमूने सां हल थिए थी। पोइ वरी वाइज़ जेको आहे उन मुजिबि आख़िरतियूं ॻाल्हियूं पंहिंजो अलाह ताला ज़िक्र करे थो, क़यामत ईअं थींदी, पोइ जन्नत वारा हेॾां जो जहनम वारा हेॾां, ऐं उते इबलीस जी ॻाल्हि अचे थी त तव्हांजो दुश्मन आहे सख़्तु क़िस्म जो, ऐं उन जे ॻाल्हि ते तव्हां न हलो वग़ैरह। उन खां पोइ ॿिए नसीहतियूं ॻाल्हियूं आयूं, उन खां पोइ हज़रत मूसा ऐं ख़िदर टी परख जेका आहे सा इल्म जी आहे। पहिरीं परख ईमान जी, ॿी परख वेल्थ जी जेका अलाह ताला ॾिनो असांखे, टी परख इल्म जी। त इल्म जो हिकिड़ो मख़फ़ी आहे, जेको लुधनी आहे, जेको अलाह ताला वटि आहे, जेको रुहानी आहे, ऐं हिकिड़ो इल्म आहे शरीयत जो, जेको ज़ाहिरु आहे पधरो आहे, ऐं रियलिटी ऐं अपीरेंस जी हिन में ॻाल्हि आहे, छा ज़ाहिर थो ॾिसण में अचे, उहो जेको आहे ईअं न आहे जीअं पंहिंजो हिननि खे जेके बि वाक़िया थियनि था अलाह ताला चए थो व व व कर थो ऐं हीअं ऐं हीअं ऐं हीअं हीअं। हज़रत मूसा अल इस्लाम जो जेको ज़िक्र जॾहिं शुरू कयईं तॾहिं चई त वज़कुर पंहिंजो वज़काल मूसा अल फ़ताह। हाणे वरी जेका आख़िरी आहे क़िसो आहे ज़ुल्करनैन जो, इन जे मुतलिक़ फ़रमाए थो वयसअलून अन ज़ुल्करनैन, ज़ुल्करनैन जे मुतलिक़ तोखां पुछंदा। हा इतां ई असां पढ़ूं था ज़ुल्करनैन जे क़िसे खे, हुन खां पोइ वरी नसीहत जो पैसेज ईंदो। ज़ुल्करनैन जो क़िसो शुरू थींदो पंहिंजो 83 आयत खां वठी पंहिंजो ईंदो छा الذين إذا كستان إذا الذين كانت عينهم في غطاء ذكر كان لا يستحقون جواب وكان وعد ربي حقا يعني 98 آيات يعني 83 آيات كان 98 آيات يا 99 آيات يا غالي دي ذكرنين جي ان كان بوري نسيت تو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن ذي القرنين تو كان پوچھنتا ذي القرنين جو متعلق پہلے يسألونك تے بسوں تے يسألونك 15 دفعہ ہے قرآن شریف میں تو کان پوچھنتا جو کان پوچھنتا چھا جے متعلق تے 3-4 دفعہ ہے خصوصاً त तोखां क़यामत जे मतिलबु पुछनि था अयान मुर्सा कॾहिं थींदी तोखां पुछनि था त पंहिंजो अहिल यानी चंड जी तारीख़ुनि जे मतिलबु तोखां पुछनि था त ख़र्चु कीअं कजे ॿ दफ़ा इहा ॻाल्हि अचे थी ख़र्चु कीअं कजे छा कजे ख़र्चु त चओ कुल अफ़ कुल मान फ़क़्तु मिन ख़ैरनि यसून कनि शरल हराम जे मतिलबु पुछनि था तोखां शर हराम जी हैसियत छा आहे यसून कनि ख़मर वल मैसर ख़मर ऐं मैसर जी हैसियत छा आहे यसल महीद हैज़ जे मुतल तोखां पुछनि था यसल आज़म मा अहल लहोम उन ते छा हलाल थियो आहे कुल अहल लखुम तयबा तव्हां ते हलाल आहिनि यसल सात सात जी ॻाल्हि 3 दफ़ा अची वई यसल कनक हफ़ीन यसल अनफाल अनफाल जेको माल मले थो जंग जे हुन मज़ा हुनजे मुतल था पुछनि तोखां पोइ कुझु सूरत कहफ़ में सूरत बनी साहिल में कुल यसल न कान रूह कुल रूह में आमिर रबी रूह जे मुतल तोखां पुछनि था ऐं हीअ जेको ज़िलकरनैन जे हालति में आहे यसल न कान ज़िलकरनैन तोखां ज़िलकरनैन जे मुतल पुछनि था इहो सूरत कहफ़ में ऐं पोइ सूरत ताह में आहे यसल न कान ज़िबाल जबलनि जे मुतल तोखां पुछनि था ऐं आख़िर में ॾिसल हुन कान सात अयान मोसायो 4 दफ़ो सूरत नाज़ियात में त इहो 15 दफ़ा यस अलूनक जी ॻाल्हि तोखां पुछनि था पोइ अलाह ताला चए हीअं चओ हीअं चओ हीअं चओ हुन जा जवाबु हिन नमूने सां ॾिए हाणे हिते अलाह ताला फ़रमाए थो यस अलूनक अन ज़िलकरनैन ज़िलकरनैन जे मुतलिक़ तोखां पुछनि था ज़िलकरनैन केरु आहे असांखे ख़बर न आहे त केरु आहे हतमन अलाह ताला वाज़े कोन कयो कंहिं ज़माने में पर यहूद हुया जिन पुछो जिन ॿुधायो मखे वारनि कुरेशन खे त तव्हां रसूल पाक सां पुछो हीअं त जेकॾहिं उहो रसूल आहे त पोइ तव्हांखे ॿुधाईंदो त उहो बादशाह कहिड़ो जेको दुनिया में हीअं घुमियो अलाह ताला हुनखे अख़्तियार नो तमकत ॾिनी ऐं पावर नो ताक़त ॾिनी बादशाह ॾिनी ऐं पोइ सॼी दुनिया में घुमियो ऐं पंहिंजो अलाह जे दीन पखेड़नि जे लाइ उहो कहिड़ो बादशाह हुयो पुराणे एंशंट ज़माने में त हाणे उहो मसइलो आहे यानी यहूदियुनि खे ख़बर हुई हाणे जेको पंहिंजी कहफ़ जी ॻाल्हि आहे साहिब कहफ़ जी उहा नसारनि खे ख़बर हुई यानी ईसाइनि जे ज़माने जी त हज़रत ईसा अलाम जे पोइ हवारियुनि जे मुतलिक़ उहो वाक़ियो हुयो हीउ वाक़ियो जेको आहे असां यहूदियुनि जे नॉलेज में हुयो पर यहूदियुनि जो जेको तालुक़ु रहियो आहे तारीख़ में छो जो इहे उर जा हुया हज़रत इब्राहिम अलाम उर्म जा निकितो त उर्म जो निमरूद हुयो हिकिड़ो बादशाह जेको हुते बादशाह हो या पंहिंजो हमूराबी हिकिड़ो बादशाह हुयो जंहिं कोर्ट ॾिनो पंहिंजो अदालत जो जस यानी कीअं इंसाफ़ु कजे इंसाफ़ जो हिकिड़ो जीअं छा चइबो हिकिड़ो आइन हिकिड़ो क़ानून हिकिड़ो क़ानून जो किताबु पहिरीं हमूराबी बादशाह आहे उन ॾिनो ॿिया जेके हुनजा वास्तो हुयो इहो ई इलाइक़ो आहे मेसोपोटेमिया जेके था चवनि त हुन में असर मथे जो हिसो जेको आहे नैनवा मूसल वारो उनखे त चवनि असैरिया असैरियंस जो बादशाह हुयो सन ख़रीब जेको पहिरीं हिननि जी बादशाह जंहिं ख़तमु कई सन ख़रीब बादशाह हुयो या उन इलाइक़े जो बादशाह हुयो सारगोन त इहे जेके बादशाह हुआ पर हिकिड़ो ख़ुसूसनि बादशाह कुरोश कबीर आहे सारस द ग्रेट जेको पर्शियन ऐं मीडियन बादशाह इहे दारियुश ॿई ॼणा त इन्हनि आज़ादु कयो पंहिंजे यहूदियुनि खे जॾहिं नबूख़त नसर जे क़ैद में हुआ इन करे उनजी हू रिस्पेक्ट कंदा हुआ उनजी इज़त कंदा हुआ कुरोस कबीर जी त इनखे उनजो थी सघे थो त इहो नालो हुजे या ॿिया जेके उलमा आहिनि असांजा उहे वरी पोइ उनजो तवजो वञे थो सिकंदर आज़म ॾे जेको यूनान जो बादशाह हुयो ऐं फिलिप जो पुटु हुयो ऐं हुनजी माउ जेका अहिड़े क़िस्म जी पोइ चयो त यूनान मज़ा निकितो पोइ ईरान खे फतेह कयईं हुनखे बर्बादु कयईं तख़्त जमशीद खे हुन खां पोइ आयो ॿिया इलाइक़ा सॼा भेलींदो असांजे सिंध हिंद मज़ा बि अची लंघियो हितां ई पंहिंजो सेवण मां बि लंघियो अची कराची वटां पोइ अची लंघियो हुन जा ॿेड़ा जेके आहिनि से विया पंहिंजे हिन कराची वटां एस्टोला वटां लंघंदा वञी मथे चढ़िया ऐं पाण जेको आहे ख़ुश्की जे रस्ते खां वियो बरहाल उहो सिकंदर बादशाह पोइ ख़ुदा खे ख़बर आहे त केरु बादशाह हुयो जेको सभिनी बादशाहनि में वियो पर उहो बादशाह ज़रूरु तौहीद ते हुयो जो अलाह ताला हुन सां गुफ़्तगू करे थो ऐं पंहिंजो हुन सां ॻाल्हि ॿोल करे थो हुनखे ईमान जी ॻाल्हि ॿुधाए थो पाण ख़ुदा खे ख़बर आहे असां हथवन चई नथा सघूं त उहो कहिड़ो बादशाह हो पर हाणे उनजी ॻाल्हि हले थी इहा सलून खन ज़िलकरनैन ज़िलकरनैन जे मुतलिक़ तव्हां पुछंदा कुल चओ चओ नबी पाक सलाहु आल वसलम सतलू अलैकुम मिन ज़िक्रा सहज माना सिघो ई ॼाण इन फ्यूचर में मुस्तक़बिल में ऐं तो तव्हांखे ॿुधाईंदुसि उनजो ज़िक्र यानी हाणे ई ॿुधायां थो तव्हांखे ॿुधायां थो या ॿुधाईंदुसि इन माना में ॿुधायां थो तव्हांखे उनजो ज़िक्र चङी तरह यानी त केरु हो अलाह ताला फ़रमाए थो इन्ना मखन्ना लहू फिल अर्द असां हुनखे तमकिनत ॾिनीसूं पावर ॾिनीसूं अथॉरिटी ॾिनीसूं बादशाहत ॾिनीसूं मखन्ना माना हुनखे मकान हैसियत ॾिनीसूं हज़रत यूसुफ़ अलैहि सलाम जे मुतलिक़ अलाह ताला क़ुर शरीफ़ में चए थो त मखन्ना हुम फिल अर्द ऐं पंहिंजो हज़रत मूसा अलैहि सलाम खे तमकिनत ॾिनीसूं अहिड़े नमूने सां मोहम्मद करीम सलाहु आसम खे तमकिनत पावर अथॉरिटी जॾहिं मदीने में आयो त हुनखे ॼण इहे जेके 10 साल आहिनि मदीने जा हिजत उन में पावर ऐं तमकिनत आहे पोइ अलाह ताला चए थो सूरत हज में त जॾहिं मां तोखे अख़्तियार ॾियां तमकिनत ॾियां पावर ॾियां अथॉरिटी ॾियां बादशाहत ॾियां त पोइ तव्हां अहिड़े नमूने सां सलात क़ाइमु करियो यानी निमाज़ इबादत करियो ऐं अलाह ताला जो ई पैगाम जेको आहे सो दुनिया में पहुचायो पर इहा ॻाल्हि इन सां वास्तो रखे थी हिन खे अलाह ताला फरमायो थो इन्ना मकन्ना लहू फिलहद असां हुनखे तमकिनत ॾिनीसूं धरती में उहो आतैना मिन कुल शयन सबबु आहे असां सभिनी तरीक़े सभिनी ॻाल्हियुनि जो हुनखे सबबु ॾिनोसीं असबाब ॾिनासूं ज़रिया ॾिनासूं रिसोर्स ॾिनासूं हीअं हुनखे पावर ॾिनोसूं ताक़त ॾिनीसूं अहिड़े क़िस्म जी छो त अहिड़े नमूने सां तूं हल पर हुन में तव्हां हिकिड़ी सुहिणी ॻाल्हि आहे जेका रशीदुद्दीन अल महबूदवी कशफ़ुल इसरार उद्दतुल अबरार में ॿुधाई आहे त अहिड़े नमूने सां अलाह ताला हुन सां गुफ़्तगू कई हुन चयो त आउं त ज़ईफ़ आहियां ऐं कीअं वेंदुसि छा कंदुसि त पोइ अलाह ताला हुनखे सम्झायो त आउं होड़े तोखे ॻाल्हाइण जी ताक़त ॾींदुसि ऐं तोखे हीअं कंदुसि ऐं तोखे अहिड़े नमूने सां ॾींदुसि जो तोखे अख़्तियार हूंदुसि हीअ दुनिया ते ॻाल्हाइण ॿोलाइण जो ऐं माण्हुनि खे मफ़्तू करण जो माण्हुनि खे पंहिंजे फतेह करण जो हुन सां सुहिणे नमूने सां ॻाल्हाइण जो हुनखे अहिड़े नमूने सां इहे सभई ॻाल्हियूं ऐं तोखे आउं सम्झाईंदुसि ॿुधाईंदुसि पोइ अलाह ताला जंहिंखे पंहिंजे मर्ज़ी सां बादशाह ॾिए थो त उहो अलाह ताला जे नमूने ते हले थो त उहो जेको आहे सो सुठो बादशाह आहे हाणे बादशाह चारि जेके आहिनि हिन में क़ुर शरीफ़ में चई बादशाहनि जो ख़ुशूसनि ज़िक्र आहे ऐं पंहिंजो हुन में ॿ जेके आहिनि से सुठा बादशाह चइजनि या ॿ या वधीक ऐं ॿिया जेके आहिनि से ख़राबु बादशाह चइजनि मतिलबु फिरौन जेको आहे सो बादशाह हो हुनखे तमकनत हुई पर उहो बुछड़नि बादशाहनि मज़ा हुयो निमरूद जेको आहे सो बि बादशाह हिकिड़ो हुनजो नालो कोन्हे क़ुर शरीफ़ निमरूद जो पर हुनजो ॼण ज़िक्र अचे थो या निबुख़त नसर आहे उहो बि हिकिड़ो ॼण बुछड़नि बादशाहनि मज़ा खणी चइजे पर अलाह ताला चयो हुनजे मुतलिक़ चए थो त मुंहिंजो बानो हुयो मुंहिंजे हुकुम ते इहो कमु कयईं जेको कयईं सो सारगुन जेको हुओ सो हुन उहो बि अलाह ताला जो हुकुम मुताबिक़ हुन कमु कयो बरा जेके बि कमु कयऊं सो अलाह ताला जे हुकुम मुताबिक़ कयऊं पर सुठा बादशाह जंहिंजो ज़िक्र अलाह ताला क़ुर शरीफ़ में करे थो सो ॼण हिकिड़ो ज़ुल्करनैन आहे जेको असांखे ख़बर कोन्हे त केरु हुयो कहिड़ो हो उन्हनि बादशाहनि वञा कुरोश कबीर हो सारगोन हुयो सिकंदर हो या केरु बि जेको बि हुयो उहो बादशाह जेको आहे ऐं ॿियो जेको नबी आहिनि अलैहिम अस्सलाम जा आहे जंहिंजी ख़बर आहे असांखे त दाऊद अलैहिस्सलाम हिकिड़ो सुठो बादशाह खणी सम्झिजे पर सुलेमान अलैहिस्सलाम जे मतिलबु ख़ुशूसनि हुनखे बादशाह त डिघी बि हुई वॾी बि हुई ऐं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जी बादशाह ॼण थोरी मुख़्तसर हुई थोरी हुई थोरे इलाइक़े जो बादशाह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम घणी बादशाहत हुनजी वॾी बादशाहत हुई हुनखे घणियूं ॻाल्हियूं हुयूं तंहिं करे चारि जेके आहिनि से बादशाह ॿ सुठा ऐं ॿ ख़राबु उन्हनि जो ज़िक्र अलाह ताला क़ुर शरीफ़ में करे थो, इना मकन्ना लहू फिलाद व अताइनाह मिन कुल शयन सबबन फ़त ब सबबा। पोइ हू हिकिड़ो वाट वठी रिसोर्स खणी हलियो। हाणे हलियो कहिड़े पासे? पहिरें ज़िक्र थो अचे त हू मग़रब जे पासे, यानी जिते पाण हो उतां ई बादशाह पहिरीं मग़रब ॾे वियो। त मग़रब ॾे वाक़ई दारुश कुरोश कबीर ऐं पोइ जेके दारुश टे दारुश आहिनि। पहिरियों दारुश जेको सो मथे वियो ऐं पंहिंजो साइरस खां मतिलबु त साइरस सां गॾु हुयो या उनजे ज़माने जो ई हुयो, ही ॿई बादशाह हुआ। त इहे इन्हनि बादशाह वई हितां जो वञी यूनान ताईं पहुता हुआ ऐं यूनान खे मतिलबु त जहिड़ो कर फतह ते कयूं पिए। ऐं पोइ पर पोइ हुननि जी आख़िर में उते थर्ड दारुश ज़माने में वरी सिकंदर आयो आहे, जो अची तख़्त जमशीद खे ख़तमु कयो अथसि। त इन विच में ॼण इहे केतिरा नसुल गुज़री विया हलिया। ज़ाहिर आहे त पीउ जो नालो वरी पोटे ते ईंदो, वरी मतिलबु ॾाॾे जो नालो पोटे ते, अहिड़े नमूने सां थर्ड दारुश जे ज़माने में इहो तबाही बर्बादी सिकंदर आंदी आहे। त हू जेको कुरोश कबीर हुयो या दारुश हुयो, इहो जेको आहे पहिरीं हुया फत बस हुआ। हता बलह मग़रब शन, पहिरीं वियो आहे मग़रब ॾे, त मग़रब ॾे दारुश सां ख़बर आहे त कुरोश पंहिंजे इन्हनि जी त उहे विया होॾां ई ऐं हेॾां ई वञी फतह कयूं। मग़रब शम्स वजद हा तग़रुब फी ऐन हामे अथनि, ॾिठाई त जेको सिज आहे यानी परियां खां समुंड हुयो जो चश्मो खणी सजे उनखे, या समुंड चइजे जेको बि, त उन मंझि लथो थिए जिते गरम पाणी हुयो, यानी वॉर्म वाटर्स हुया या उभरंदड़, यानी जंहिंखे चइजे त अहिड़े नमूने जो पाणी हो हुते जो उभरियो थिए। तग़रुब फी ऐन हामियतनि वजह त इंदिहा क़ौम आहे, उते हिकिड़ी क़ौम ॾिठाई। ज़ाहिर आहे जिते किथे वेंदो उते क़ौमूं ॾिठाई, पर उते जिते आख़िर में पहुतो आहे त उते बि क़ौम ॾिठाई। कुल ना, पोइ असां चयो हुनखे या ज़लकरनैन, ए ज़लकरनैन ॿिनि सिंगनि वारा। ज़लकरनैन जी माना छा? करन माना सिंग आहे हिकिड़ो, त ॿी करन माना ज़मानो आहे ऐं करन माना टाइम आहे, करन माना एरिया आहे। हिननि ॿिन्ही माना मंझि त हिन ॿ बादशाहूं जेकॾहिं कंहिंजे उन त उनखे चइजे त साहिबु करान, ॿिनि बादशाहतुनि जो बादशाह, यानी हुते जो बादशाह आहे, हुते जो बादशाह आहे, अजम जो बादशाह आहे, अरब जो बादशाह आहे, ईरान जो बादशाह आहे, त इराक जो बादशाह आहे, साहिबु करान इन नमूने सां। त इहो करान थियो, पर करण जेको आहे सो वक़्तु बि आहे, यानी ॿिनि ज़माननि जो बादशाह। पर ज़माना कहिड़ा कहिड़ा हुजनि, बहरहाल हिन जी माना असांखे ख़बर न आहे त छा थो थिए। ऐं सिंह जी ॻाल्हि जेका आहे, करण जी ॻाल्हि जेका आहे, सा इहा अचे थी किताब दानियाल नबी सल इस्लाम जे किताब में करण वारे जी ॻाल्हि अचे थी। सो बहरहाल कुल न, असां हुनखे चयो या ज़लकरनैन इमा अन तुज़ब इमा अन तख़ीम हुसना, तूं कहिड़े नमूने सां हिननि सां सुलूक कंदे? छा हिननि सां हिननि खे तूं पनिश कंदे, यानी बेवाजिबी पनिश कंदे, या वाजिबी पनिश कंदे, या हिन सां तूं चङो हलंदे, कहिड़े नमूने सां तूं हलंदे? इहो ॼण सुवाल जी हैसियत सां आहे। पर असांजा उलमा खे चवनि था त इहो हुयो त जीअं वणे तीअं तूं कर, पर हाणे वणे जी कर कोन। इहो ॼण हिकिड़ो सुवालु आहे, हुन खां पुछो अलाह ताला, ऐं अलाह ताला खे उहो जवाबु जेको ॾिए थो सो वरी इहो थो ॾिए त जेके सुठा हलंदा, दीन ईमान अख़्तियार कंदा ऐं असां सां सुलह सां हलंदा, त असीं बि उन्हनि सां सुठे नमूने सां हलंदासूं। जेके बुछड़ाई नमूने सां हलंदा, असां सां जहिड़ो कंदा, असां विढ़ंदा त पोइ हुन सां असीं विढ़ंदासूं। वरी जॾहिं तो वटि ईंदा त तूं पाण ई वरी उन्हनि खे अज़ाब कंदे पंहिंजो। त हाणे इन माना मंझि इहो ॼण सुवाल जी हिस सां त कहिड़े नमूने सां तूं हुन सां वर्ताव कंदे, यानी मूंखे इहो सम्झाए। पर ज़ाहिर आहे तूं अलाह ताला खे सम्झाईंदो कोन, अलाह ताला खे सभिनी ख़बर आहे, पर अलाह ताला खे इहो ॼण जवाबु पेश थो करे त अहिड़े नमूने सां आउं पेश ईंदुसि हूअं जेको तुंहिंजो हुकुम आहे, यानी हुकुम नबीअनि खे ईअं हुकुम आहे त जेके सुठा हलनि सां सुठो हलो, जेके तव्हां सां रेज़िस कनि था, जंहिं सां जहिड़ो कनि था, त पोइ उन्हनि खे ज़ाहिर आहे त तलवार सां पंहिंजो मग़लूब कबो, उन सां जिठ कबी जेका करे सघबी, पोइ जॾहिं वेंदा मरंदा तव्हांखे अलाह ताला पाणी हुन सां बिचंदो। पोइ हाणे इहा ॻाल्हि हिते फरमाए थो, हता बलह मग़रब शम्स वजद हा ॾिठाई, हुते तग़रुब फी ऐन सिज खे लहंदे ऐं इन्हनि हामियातनि गरम पाणी जे हुन में वजद इंदहा क़ौम आहे ऐं उते ॾिठई हिकिड़ी क़ौम कुलना या ज़लकरनैन, असां चयसि त हे ज़लकरनैन इमा अन तुअज़िब, छा इन्हनि खे तूं अज़ाब ॾींदे, व इमा अन तत्तख़िज़ फ़ीहिम हुस्ना, या इन सां सुहिणो नमूने जो सलूक कंदे, कहिड़ो नमूनो कंदे, यानी इहो सुवाल जे माना में वठिबो। काल त जवाबु ॾिनो ज़लकरनैन अलाम, अमा अमन ज़लम फ़सौफ़ नुअज़िबु, जेको असां सां ज़ुल्म कंदो, जेको ज़्यादती कंदो, जेको विढ़ंदो असां सां, फ़सौफ़ नुअज़िबु, पोइ असीं बि उनखे सुगो ई अज़ाब कंदासूं। सुम युरद इला रबी फ़ुअज़िबु अज़ाबन नुकरा, पोइ हू पंहिंजे रब ॾांहुं मोटंदो, यानी तोॾां मोटंदो, पोइ असीं बि उनखे अज़ाब कंदा, तूं बि पोइ उहो अज़ाब कयो वेंदो। फ़ुअज़िबु इहो पैसो आहे, मजहूल आहे, फ़ुअज़िबु हू, पोइ उनखे अज़ाब कयो वेंदो, अज़ाबन नुकरा, ख़राबु मतिलबु तमामु सख़्तु क़िस्म जो अज़ाब कयो वेंदो उनखे। व अमा मन आमन, पर जेके ईमान आणींदा, व अमिल सालिह आहिनि ऐं अमल सालिह कंदा आहिनि, ॿई ॻाल्हियूं आहिनि, जेको ईमान आणे अमल सालिह करे, भई हिकिड़ो जेके चए त आऊं मुस्लमान त आहियां त आऊं बुछड़ा अमल छॾींदुसि कोन को, ऐं वेठो बुछड़ा अमल कंदुसि त पोइ हाणे उहो कहिड़ो ईमान वारो थियो, त पोइ उनखे ज़ाहिर अमल सालिह बि कंदो, सुठा अमल कंदो, सुठा अमल जो सुलह सां त सालिह ऐं सुलह साॻे ई रूट मज़ा निकिरनि था, सुलह सां त हुजे, जेकॾहिं फसाद पखिड़ींदो वठंदो धरती में त ज़ाहिर उनखे पंहिंजो मक़लूब करिणो पवंदो, उन सां जहिड़ो करिणो पवंदो, हुन सां विढ़णो पवंदो। अमा मन आमन, जंहिं ईमान आंदो, उहो अमिल सालियनि ऐं सुलह वारा अमल सालिह अमल कयईं, सुठा अमल कयईं, चङा अमल कयईं, चङा फल फल जज़ा अनिल हुस्ना, पोइ असां वटि बि हुनजो बदिलो जेको आहे सो सुहिणो हूंदो। वसन अकूल लहू मिन आमिर ना युसरा, ऐं असां बि हुन सां सुठे नमूने जो हुकुम कंदासूं, यानी सुहिणाई सां हुन सां पेश ईंदासूं, असां हुनखे सुठा कम ॾिसींदासूं, ॿियनि खां कंहिंखां वरी पोइ ॾुखिया कमु वठिबा आहिनि, कंहिं खां सुठा सुहिणे नमूने सां हुनखे ॼण ऑफिसर बनाइबो या अमलदार बनाइबो या हुनखे अहिड़ो कमु ॾिसिबो जेको सवलो हूंदो, आसानु हूंदो, युसर वारो, आसानी वारो कमु। त असीं दुआ था रबा खां घुरियूं, अलाह यसर वला तो असर अलैना यारब, असांखे असांजे लाइ कमु आसान कर, असांजे लाइ कमु ॾुखिया न कर, त अलाह ताला असांखे बि अहिड़ा हाकिम ॾिए असांखे पाकिस्तान में, जेके यसर वारा, सवलाई वारा, चङाई वारा कम असांखां वठनि, बुछड़ाई वारा कमु, सख़्ती वारा कमु असां सां न वठनि ऐं असांखां सख़्ती न कनि, जहिड़ी हींअर हले पई सख़्ती दुनिया में। सुम अतबा, इहो ॼण हुन थियो पोइ अहिड़े नमूने सां हुन वर्ताव कयो, हाणे इहा ॻाल्हि जिते पूरी थी मग़रिब में वञण जी, पोइ हाणे वरी मोट थो खाए पंहिंजे मुल्क में ईंदो, पोइ वरी वेंदो मशरक़ ॾांहुं, सिधा सिजो उभरंदो उन पासे। हाणे सुम अतबा सबबु आहे, पोइ हलायाई साथ खे, यानी हया रिसोर्सिस वठी वरी पंहिंजो लश्कर जेका हुअसि या पैसा ॾोकर जेको दौलत मतिलबु हीअ जेका बि माण्हू वट जेके बि हुअसि हथियार हुअसि, सबबु आहे रिसोर्स पंहिंजा खणी ऐं हलियो वरी वरी ॿिए पासे। हत्या हेसि ताईं जो एॾा बलग भई हत्या एॾा बलग मथले अ शम्स, हेसि ताईं जो सिज जी जिते उभरियो थिए, हाणे उभरंदो त ज़ार पियो वञिबो त पियो वञिबो पियो वञिबो पियो वञिबो, पर जेके पुराणियूं क़ौमूं हुयूं, इहे सिंधु नदी जे यूनान वारो हेरोडोटस जेको आहे सो लिखे थो त बसि एसि ताईं पहुता, हुनखां परते जी ख़बर हुननि खे कोन हुई तॾहिं का दुनिया आहे की कान्हे, त गंगा जमुना ताईं अञा पोइ कोन पहुता हुआ पंहिंजो यूनानी वारा हेरोडोटस जो जेको सिकंदर हुओसि होसि ताईं कोन, ऐं हुननि खे ख़बर कोन्हे त इन पासे का आहे का, बरहाल ही केसि ताईं पहुतो या असां मशरक़ जे पासे ओभर जे पासे या असांखे ख़बर न आहे, पर उते ॼण ॾिठई कहिड़े क़िस्म जा क़ौम विझंदा ततलू अला क़ौमनि, अहिड़ी क़ौम ते उभरियो थिए सिज, तत लो माना उभरियो थिए अला क़ौमनि अहिड़ी क़ौम ते, लम नज अलहम मिन दूनिहा सित्रा, त हुनखे सित्र कोन, सत्र कोन हो, ढकण जी का ॻाल्हि कोन हुई सवाइ उनजे माना सिज जे, सिज में फेमिनन आहे अरबी में, इन करे लहा लहम मिन दूनिहा, दूनिहा उन खां सवाइ सत्र कोन हो, यानी सिज खां सवाइ कोन खे सत्र कोन हो, सिज ई सत्र हो, सिज सत्र कीअं थींदो माना, या त उहो उघाड़ा रहंदा हुआ या ॿी इहा ॻाल्हि त हुनखे घर भर कोन हुआ, हू मतिलबु पे वेंदो ईअं को परमानेंट घर ठाहे माण्हू रहे अहिड़े क़िस्म जो कोन, जिते छांव मिली जिते रहे रही सघियो, माल मताव हूंदनि या छा हूंदनि, पिया वेंदा या पिया ईंदा वेंदा, पर को घर ॿार ठहियलु कोन हूंदनि जेको सतर थी वियो उनखे ढके सघे, उन्हनि खे सिज खां उनखे का बचाव जी जॻह कान हुई या माना थी, ऐं ॿियो उघाड़ा हुआ त हींअर अॼु ॾींहं ताईं के क़ौमूं आहिनि जेके उघाड़ियूं रहनि थियूं कनि इलाइक़नि मंझि, पर मतिलबु त हीअ प्रिमिटिव सोसाइटी हुई ॼण ईअं खणी चइजे त सोसाइटी माण्हू जेके आहे अहिड़े क़िस्म जा हुआ। हाणे अलाह ताला अॻिते फरमाए थो कज़ालिक ईअं ॻाल्हि इहा ॻाल्हि ईअं हुई। हाणे ईअं ॻाल्हि कीअं हुई असांखे सम्झ में कोन थो अचे, हिन ॿ माण्हू आलम कनि था। हिकिड़ी ॻाल्हि इहा त मतिलबु उन्हनि जे लाइ बि हुकुम इहो हो त उन्हनि खे सेखारे ऐं सम्झाए ऐं पंहिंजो ज़ाहिर आहे त अञा ताईं जो क़ौमूं उघाड़ियूं आहिनि ऐं पंहिंजो रहनि थियूं प्रिमिटिव सोसाइटियूं आहिनि, त माना इहा सभिनी खे को ज़ोर ज़बरदस्ती करे कोन माण्हू खे मुस्लमान कयाऊं या पंहिंजे ईमान ते आंदाऊं या छा अहिड़े नमूने सां, पर कज़ालिक जी माना ॿी आलम इहा कढनि था त पोइ हुनखे ईअं छॾे न भई प्रिमिटिव सोसाइटी आहे हीअ अञा हुन लेवल ते कोन पहुची आहे, पहुती आहे जो हुनखे तहज़ीब तमदुन ऐं ॻाल्हि ॿुधाए, पर जेको अलाह ताला हुननि खे तरीक़ो रहण जो सेखारियो आहे पंहिंजे दिलि मझां पंहिंजे नफ़्स मझां पंहिंजे हुन में इलहाम मझां कशकश मझां उहो अख़्तियार कयो वेठा आहिनि, पोइ हुननि खे मुड़ी वियो हलियो मतिलबु हुन खां को विड़ियो कोन को जहिड़ो कोन कयईं को या हुनखे उहो मक़लूब करण जी कोशिशि कान कयईं, ऐं ॿई माण्हू कढी सघजनि थियूं पोइ जेका बि अलाह ताला खे ख़बर आहे छा माना आहे। कदा लिख ॻाल्हि इहा ईअं बसि ईअं ॻाल्हि ईअं ईअं ई ईअं हुआ, यानी उघाड़ा ई हुआ या ईअं हुआ, माना उन्हनि सां बि इहो साॻियो रवियो जेको हुन पहिरीं मग़रिब वारनि सां, बहरहाल ॿई माना वक़्त अहत न बीमा लदे ख़ुबरा, इहो वधीक अलाह ताला हिन जे मुतलिक़ इहो चए थो त असांखे उन्हनि जी पूरी अॻु में ई ख़बर हुई, यानी त हीअ क़ौम अहिड़ी आहे, पोइ ज़ाहिर आहे त असां हीअ माण्हू जो आंदो ज़ुल्करनैन उते जो पहुतो त उन हुनखे ॾिठो ऐं असां ज़ुल्करनैन खे सम्झायो त कहिड़े नमूने सां हुन सां वर्ताव करणु खपे या वधीक कीअं वर्ताव थियो उहो असांखे ख़बर न आहे। सुम अथ बि आहे सबबु आहे, पोइ वरी हलियो हलियाई पंहिंजे साथ खे रिसोर्सिस पंहिंजा खणी, साईं साथ लिखियो आहे सबबु माना असबाबु माना रिसोर्सिस ऐं सबबु माना वाट, ॿई माण्हू सभु वाट वरितई या पंहिंजो हलियो आहे वाट वठी वरी टे पासे। हाणे मग़रिब थी वियो हलियो, मशरिक़ थी वियो हलियो, हाणे वरी उत्तर पासे वियो आहे। सिम अथवा सबबु आहे अथवा इदा बलग बैन सदैन, सदैन जे विच में पहुतो, सद माना जबल आहिनि ॿ, हुनजे विच में हिकिड़ो ख़ाल आहे, ख़ाल जेको आहे हुन पासे बि जबल आहे हिन पासे बि जबल आहे, उहो सद इहे इन माना हीअ सद आहे हीअ बि सद आहे। बैन सदैन वजदमिन दूनहिमा क़ौम आहे, उनजे विच में ॾिठाई की क़ौम रहे थी, सदियुनि जे विच में जबल आहिनि हिन पासे जबल आहिनि, हिन विच में ॼण वरी माण्हू आहिनि क़ौम रहे थी। वजदमिन दूनहिमा क़ौम आहे, उन्हनि ॿिन्ही जे विच में क़ौम ॾिठाईं, लायकादून यफ़क़हून क़ौल आहे, उहे अहिड़ी हुआ जो कौल कोन थिए सम्झाऊं, यानी हू ॿोली जेका सभु कंहिंजी कोन थिए सम्झाऊं, यानी हिननि खे इंटरप्रेटर जे थ्रू मुतरजम जे थ्रू ज़ाहिर आहे जेके भरिसां हूंदियूं क़ौमूं उहे हुननि जी ॿोली सम्झंदा हूंदा, पर ज़ुल्करनैन जी ॿोली कोन थी सम्झी या कहिड़े बि नमूने सां पोइ हुन सां गुफ़्तगु थी हूंदी, त पोइ उनजो कॉल कोन थिए सम्झी सघिया। कालू या ज़ुल्करनैन, उन्हनि चयो या क़ौम जेका जंहिंजी ॿोली कोन थी सम्झी पंहिंजे सुलेमान पंहिंजी ज़ुल्करनैन अलाम, उन्हनि चयो ज़ुल्करनैन खे, कालू उन्हनि चयो ज़ुल्करनैन खे, या ज़ुल्करनैन इन याजूज माजूज मुफ़्सिदून फ़िलहाल, यानी माजूज याजूज माजूज जेके आहिनि से हुन पासे आहिनि असांजे भरिसां, जेके फ़साद था पखेड़ीनि धरती ते, असां वटि अचनि था असांखे मारे पंहिंजो वञनि था ऐं लुटे फुरे वञनि था, याजूज माजूज मुफ़्सिदून फ़िलहाल, फ़साद पखेड़ींदा धरती ते, फहल नज़र लख ख़र्जन, पोइ छा असीं तोखे को ख़राज ॾियूं, तोखे को टैक्स ॾियूं, तोखे पैसा वैसा ॾोकड़ ॾियूं को, अला अन तजायल बैनना व बैन हुम सदा, जो असांजे विच में हुनजे विच में हिकिड़ी सद ठाहे छॾी, हिकिड़ो रुकावट ठाहे छॾी, यानी जबल त आहिनि पर जबलनि जे विच में हिकिड़ो को ख़ाल आहे जेको जंहिंखे छा चइबो आहे लख चइबो आहे, इहो लख तूं भरे ॾींहुं तव्हांजो जीअं खैबर लख आहे या बुलान जो लख आहे त हुते माण्हू अची वञी सघनि था। अहिड़े नमूने सां उहो तूं भरे छॾी जो हू परियां खां असां वटि हमिलो न करे सघनि। हाणे हिकिड़ी त वॾी जेका भित आहे चीन जी भित आहे जेको चीन वारनि चवंदा 800 साल की केतिरा सौ साल हिते ठाही आहे हेॾी वॾी भित आहे जेका चंड वटां बि ॾिसी सघिजे थी। हिकिड़ी भित उहा आहे जेका ह्यूमन रिसोर्स माण्हुनि ठाही आहे, जबल उहो न आहे पर जबल ठाही अथनि। पर उहो हिननि ते हमिलो करे ईंदा हुआ मंगोलिया जा माण्हू चीन ते, पोइ हिननि ठाही आहे या हुननि ठाही आहे। बहरहाल इहो हिकिड़ो त भित अया आहे जेका ॾिसण में अचे थी। पर ॿियूं भितियूं जेके आहिनि के नंढियूं वॾियूं अहिड़े क़िस्म जूं जेके आहिनि से या हिन चिचनिया इन्हनि पासनि मंझि जेके पंहिंजा सेंट्रल एशिया जा इलाइक़ा आहिनि इन मंझि आहे ऐं हुते जेके इलाइक़ो आहे पंहिंजो तुर्की ऐं हिन जे मुल्क जे विच में कहिड़ो चइबो आहे अज़रबैजान ऐं जॉर्जिया अला छा कहिड़ा कहिड़ा मुल्क आहिनि हिननि जे विच में हिते आहिनि जेके सद अहिड़े क़िस्म जी ठहियलु आहे। पोइ चवनि था त इहा शायदि हज़रत ज़ुल्करनैन अलाए इस्लाम ठाही आहे। कालू या ज़ुल्करनैन इन याजूज माजूज मुसदून फिल अर्द फरनक ख़र्जन अला अंतजल बैना बैन हम सदा قال ما مكنني في ربي خير فعينوني بقوة اجل بينكم وبينهم ردما تي الله تعالى مکھے سب کچھ نو ہے تا مکھے نی ہے سگد نی ہے وہ بھلی ہے جکا تہا کے نی سم فعینو تہا مکھ سے مدد کریو مکھے مین پاور سا یعنی مانو مکھے دیو ا پنجو مٹیریل دیو جو کو تہا وٹ ہوجے تا پواں تہا کے اٹھارائے تے دیاں باقی بیو خرچ ورچاؤں पंहिंजे पैसनि सां ऐं पाण कंदुसि तव्हां खां पैसा कोन वठंदुसि। काल मां मकन्नी फी रबी ख़ैरुनि फ़ाइनूनी पोइ मूंखे हिमत मूंखे मदद करायो मुंहिंजी आइनू आइनूनी बेकूवतनि कुवत मैन पावर सां कुवत सां ताक़त सां सघ सां अजल बैन हुकुम बैन हुम रदम आहे त रदम तव्हांजे ऐं हुनजे विच में ठाहियां। रदम जी साॻी माना थी जेका सद जी माना यानी विच में हिकिड़ी दीवार ठाहियां हिकिड़ो जेका भित ठाहियां या कहिड़े क़िस्म जी जेका क़ाबू हुजे। पोइ हाणे आतूनी ज़ुबरल हदीद पहिरीं त मूंखे टुकड़ा आणे ॾियो पंहिंजो हदीद जा, हदीद माना लोह जा, लोह जा टुकड़ा आणे ॾियो ज़रा हुते जेको लोह सां ठाहियईं। हता जा सावा बैन सदफ़ैन पोइ जॾहिं सदफ़ैन जे विच में अची विया सद इन ॿिन्ही जबलनि जो सदफ़ उहो जेको जबल हो सद वारो हुन पासे वारो जबल ॿिन्ही जे सदफ़ैन सदफ़ जे विच में जॾहिं अची विया भरिजी विया हला लोह सां हाणे एतिरो को लोह आंदो हूंदऊं कालन फुखू पोइ हुनखे ॼण बाहि ॾेई चई हाणे हिनखे फूकियो पर फूकियो माना कंहिं हथियारनि सां कहिड़े नमूननि सां फूकींदा हूंदा हाणे लोहार सां फूकींदा धवणीअ सां ऐं पंहिंजो इहो कंदा कहिड़े नमूने सां फूकींदा पोइ हुनखे फूकियऊं हुनखे जो हथाए जा जल हू नार जो सॼो हुनखे बाहि ॾेई मतिलबु बाहि अहिड़ी ॾिनऊं जो लोह जेको आहे सो ॼण बाहि वांगुरु थी हलियो। काल आतूनी जॾहिं एतिरो थी वियो पोइ चयईं आतूनी उफ्रिग अलाए केतिरा चयईं आणियो मूं वटि त परथियां हुन ते टामू पघिरियल पघिर यानी टामू आणियो जेको पघिरियल हुजे त इहो हिननि जे विच में त ॼण लोह जे हिसनि खे क़ाबू करे झले बीहे। टामू आणियो लोह थियो ऐं टामू थियो आहे हाणे ॿिनि शयुनि जो पोइ इहो ॼण हुननि आंदो पोइ इहो ॼण सॼो क़िसो ईअं थियो फ मस्ताऊ ऐं यज़हारूह व मस्त ताऊ लहू नकबा पोइ इहो जेको आहे सो अहिड़ी क़िस्म जी दीवार थी वई हली अहिड़ी क़िस्म जी रदम थी वई हली अहिड़ी क़िस्म जी सदफ़ थी वई हली अहिड़े क़िस्म जी उहो भित थी वई हली जो हू न को मथां टिपी थे सघिया ऐं न को हेठां खां नकब यानी मथां खॾु खोटे जो अची सघनि उहो हेठां खां अची थी सघिया इहो कमु थी वियो हलियो हुते त मस्ताऊ ऐं यज़हारूह यज़हारू माना मथां चढ़ी अचनि जे तरीक़े सां अचनि उहा मस्त ताऊ लहू नकबा न की हेठि नकब विझी ऐं हिते अची सघिया। पोइ हिते अलाह ताला फर फर ज़ुल्करनैन चवे थो त काल हाज़ा रहमतुम रबी चए छो हीअ रहमत आहे रब जी हाणे सतों दफ़ो रहमत रब जी जो ज़िक्र आयो आहे हिते। काल हाज़ा रहमतुम रबी मुंहिंजे रब वटां हीअ रहमत आहे तव्हांजे लाइ जो हीअ सदम ठही आहे हीअ जेका सद पंहिंजो सदफ़ ठही आहे, हीअ जेका भित ठही आहे, ऐं जेका रुकावट ठही आहे, काल हाज़ा रहमत रबी फैज़ा जा ओ वाइदो रबी जलहू दका, जॾहिं वाइदो पूरो थींदो अलाह ताला जो, यानी क़यामत जॾहिं थियण वारी हूंदी, याजूज माजूज निकिरंदा, इहो वाइदो आहे निकिरंदा, जलहू दका, त इहो टुटंदो, या जेका दम सद आहे, या जेका रदम आहे, या जेका सभु टुटंदी, वकान वादो रबी हक़ आहे, वादो रब जो अलाह ताला जो हक़ आहे त क़यामत थींदी ऐं थियंदी, इहे ॻाल्हियूं थींदियूं। हाणे हिते जेको याजूज माजूज जो इहो ज़िक्र अची वियो हलियो, हाणे इहा आयत 98 नंबर आयत थी, ऐं इन में पोइ हिते अॻिते तरखना बाद हम यमूज बाद हम यो मैज़न यमूज फी बादिन वनफ़ फिसूर जमाना हुम जमाना जमा, इहे फरमाए थो पोइ असां हुनखे छॾींदासूं, यानी उहे जेके याजूज माजूज आहिनि 99 नंबर आयत में, उहे निकिरंदा, असीं हुनखे छॾींदासूं, तरखना बाद हुम इहो मैज़न यमूज फी बादिन, यानी मौजुनि वांगुरु हिकु ॿिए ॾे चढ़ी ईंदा, सम्झो, ऐं यमूज फी बादिन हिकु ॿिए ॾे चढ़ंदी, यानी मौजूं जीअं समुंड जूं अचनि तीअं इहे याजूज माजूज मौजुनि वांगुरु थींदा ईंदा, नुफ़ फिसूर जमा न हुम जमा, पोइ असां सूर फूकींदासूं ऐं पोइ सभई जमा कया वेंदा। ऐं हाणे हिते इहो थी वियो 99 आयतूं थी वियूं। हाणे हिते केरु आहे याजूज माजूज, उनजो ज़िक्र जेको आहे सो तौरात में जीअं अहिड़े नमूने सां आहे त हज़रत नूह अल इस्लाम जो औलाद जेको आहे सो साम ऐं हाम ऐं यफ़ज़ आहिनि, ऐं साम जे फलाणा माण्हू साम जो औलाद आहिनि, फलाणा माण्हू हाम जो औलाद आहिनि, ऐं यफ़ज़ जो औलाद जेका आहिनि से ई आहिनि पंहिंजा इहे तुर्क ऐं पंहिंजा जपानी ऐं चीनी ऐं इहे जेके जिन जूं ॾियारियूं निकितलूं आहिनि, ऐं पंहिंजो येलो कलर जा, मतिलबु येलो त हाणे पूरो कलर कोन्हे पर जंहिंखे चइजे येलो, उहे जेके आहिनि से सभई यफ़ज़ जो औलाद आहिनि। उन मंझि ॼण ओग ऐं यो उज ओज ओज जेको आहे अरबी में चइजे, ऐं उनजो औलाद याजूज ऐं माजूज, इहे ॿई जेके आहिनि सो उनजो औलाद आहिनि। पोइ हाणे ईअं सम्झ में अचे थो त या रूस जेको आहे सो याजूज माजूज ऐं चीन जेको आहे सो याजूज ऐं माजूज, इहे ॿई जेके आहिनि से हिन मथां हिकिड़ो याजूज हूंदो, ॿियो माजूज हूंदो, या असफर वारा मतिलबु त यूरोप वारा जेके आहिनि से बि थी सघे थो याजूज हुजनि ऐं होॾां हू माजूज हुजनि, अहिड़े क़िस्म जूं को मतिलबु त थी सघनि था, पर असांखे ख़बर कोन्हे। पर हिन जो ज़िक्र जेको आहे सो किताब हज़कील जे किताब में आहे, हज़कील जे किताब जे सत कहिड़े 37 चैप्टर में 38 चैप्टर में त याजूज माजूज निकिरी ईंदा, ऐं पंहिंजो याजूज माजू उन हिसाब सां ई रूस ऐं इन्हनि इलाइक़नि खे चीन वारनि इलाइक़नि खे अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हि जो सम्झ में अचे थी ॻाल्हि। त हाणे याजूज इहे थिया, माजूज इहे थिया, हाणे हेसिताईं असांजा 38 मिंट थी विया आहिनि हलिया, हिते असीं वक़फ़ो था करियूं इनशाह आमीन। बाक़ी हिन खां पोइ जेको ज़िक्र वरी जेका तज़कीर जेका नसीहत जेको टुकड़ो ईंदो सो आयत नंबर 100 खां वठी ऐं पंहिंजो 110 आयत ताईं, त उहे असीं पंहिंजो 11 आयतूं इहे पोइ वरी पढ़ंदासूं। अलाह ताला खां वक़फ़ था घुरियूं, अलाह ताला बख़्शिश था घुरियूं, ऐं जेको ॾुखियो वक़्तु अची वियो आहे, याजूज माजूज दुनिया में पहुची विया आहिनि, ऐं बीमारी जेका सभु पखिड़िजी वई आहे हली धरती ते, ऐं पंहिंजो इहो सॼो आज़ार धरती ते आहे, सभु पाउ खां पनाह था घुरूं, इस्तफ़ार था घुरूं, अलाह मफ़रना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वहदना अला सिरात अल-मुस्तक़ीम सिरात अल-लज़ीन अनअमत अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريات أهل البيت أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين